أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، اللهم bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udhu bike min hemedati şeyatiyin. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi ey yahzurun. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidil mürseli. Alimlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, yaratıcımız, bozulmayan kitapta, Kur'an'da bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Muhakkak Allah doğru söyledi. اَلَّذ۪ينَ Onlar öyle kimselerdir ki اِذَا اَصَابَتْهُمْ Geldiği zaman اَصَابَتْهُمْ isabet ettiği zaman. Biz Türkçemizde isabet kelimesini kullanırız değil mi? Arapçadan gelmedir. اِذَا اَصَابَتْهُمْ isabet ettiği zaman. Onlar öyle kimselerdir ki isabet ettiği zaman. مُصِيبَتُنْ Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman. قَالُوا Derler ki, اِنَّا لِلّٰهِ Biz Allah'a aitiz. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve muhakkak O'na döneceğiz. Allah'ımız bu ayeti kerimede müminlerin en önemli vasıflarından bir tanesinden bahsediyor. Aidiyet. Bir Müslümanın bu dünyadaki en önemli vasıflarından bir tanesi aidiyettir. İsmail, sen kime aitsin? Ahmet, Recep, Mehmet kardeşim, kime aitsin? Senin sahibin kim? Hocam bir karım var, babam var, dedem var, kocam var, oğlum var, kızım var. Şu aileye aitim. Hayır, sen bir yaratıcıya aitsin. Seni yarattığını, var ettiğini, yoktan var ettiğini beyan eden ve iddia eden, kelamında, Kur'an'ında iddia eden, karşısında hiçbir müddeyi çıkmayan, Allah'tan başka insanı ben yarattım diyen bir tane tanrı çıkmamıştır. Bir tane çakma tanrı yoktur insanı ben yarattım diyen. Uydurma bir sürü tanrı var ama Allah'ın dışında o insanı pis bir sudan yarattım diyen bir tane çakma ilah yok. Müddeyi kim? Allah Teala. Sahiplenen o. O zaman bizim sahibimiz kim? Allah Teala'dır. Onların başına bir musibet geldiği zaman aidiyet duygusunu ortaya koyarlar. Ve şöyle derler. İnna lillah. Biz Allah'tan geldik. Biz Allah'a aitiz. Bizim sahibimiz o. Ve inna ileyhi raciun. 500 senede yaşasam, anormal bir şey olsa, 500 senede yaşasam, elinde sonunda ona döneceğim. Kimse bunu engelleyemeyecek. Şu halde başıma gelen bu musibetin sahibi, vericisi ve musibetin geldiği adamın da sahibi Allah Teala'dır. O zaman ben kime isyan edeyim? O zaman ben kime posta koyayım? Bir Müslümanın en önemli olarak en evvel bilmesi gereken mesele sahibinin kim olduğudur. Müslüman hakikaten şu dünyada, şu kısa hayatında sahibinin yaratıcısı olan Allah olduğunu bildiği anda başına gelen musibetlerde az ya da çok asla isyan tarafını düşünmez. Dilini kötü şeylere sevk etmez. Allah'ımızı kırıcı, incitici kelimeler kullanmaz. Beni mi buldu demez. Milyonlarca insan varken bu musibet beni mi buldu demez. Neden? Sahibi bilir. Kul sahibine teslim olduğu anda sahipten gelen her şey güzeldir der. Ondan gelen her şey güzeldir der. Ve şeytana doğru gitmez. Müminin böyle yapması lazım gelir. Bu hal, bu tavır Allah'ın hoşuna gider. Ters tavır Allah'ın kızgınlığına sebep olur, gazabına sebep olur. Hadislerde gazap, gazabı tabiri geçer. Gazap kızgınlık demektir. Allah bir kula kızdı mı şöyle bir hitapta bulunur. Hadisi kutsiyle anlatayım. Benim kaza ve kaderime razı gelmeyen kullar gitsin ve kendisine başka bir Rab arasın. Allah Allah. Şu tehdide bakar mısınız? Efendiler, Allah'ımız kullarını tehdit ediyor. Her kul için ben bir kader çizdim, bir kaza çizdim. Kader planlanmış şeklidir. Ezeliyatta başımıza gelecek olan musibetler planlanmıştır. Şu işleri yanlış yapacağız. İçkiye müptela olacağız, fazla içki içeceğiz, kötü arkadaşlara bulaşacağız, uyuşturucuya da talip olacağız, ciğerlerimizi bitireceğiz. Ve Allah bize bunların neticesinde, bu yaptıklarımızın neticesinde akciğer kanseri musibetini verecek. Bu nerede yazıldı? Ezelde yazıldı bu. Allah Teala bu musibeti yazdı. Tamam da bize zulüm olsun diye mi yazdı? Hayır. Kendi yaptıklarımızın karşılığı olarak biz bunları çekeriz. Hadiseye böyle bakmak lazım. Şimdi Allah'ımız diyor ki bir kulumun başına ufak ya da büyük herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet, herhangi bir şefkat tokadı verdiğim zaman bu kul isyan kelimesi kullandığı anda az evvel zikrettiğim kelimelerden bir tanesi beni mi buldu? Şu anda Müslümanlar içinde en çok kullanılan kelime budur. Masum gibi görünür ama tam bir isyan kelimesidir. Beni mi buldu? Yani sanki başıboş bu musibet. Hiç kimse tarafından yaratılmamış, piyango tarzında birilerini buluyor. Böyle bir şey yok. Allah Teala hepimizin adını yazdı. Hepimizin başına gelecek musibet adedini de yazdı. Dünyadaki yaşantımız nispetinde dualarımız, hayırlarımız, ibadetlerimiz sağlam olduğu zaman bu musibetlere kalkan olur. Ve 10 tane musibet oku başımıza isabet edecekse bu 2'ye düşer, 1'e düşer. Hocam sıfıra düşmez mi? Öyle bir dünya yok. Kesinlikle ve kesinlikle sınav edilmeden cennete gideceğimiz bir dünya yok. Ayetler böyle söylüyor. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi, sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Biz hayalperest insanlarız. Bana hiç musibet gelmesin, Allah beni hiç sınamasın, hiç imtihan etmesin, zorluklarla karşılaşmayayım, bir elim yağda, bir elim balda, güzel bir evde oturayım, iyi bir araba kullanayım. Ama başıma hiçbir musibet gelmesin, Allah beni denemesin. Böyle isteriz. İçimizden bu geçiyor. Bu duyguyu içimize Allah Teala niye verdi? Çünkü bu duyguyu yaşayacağımız yer var. Cennet bu duyguyu yaşayacağımız yerdir. Burası değil. Burası koşturma, çile, meşakkat evidir. Dinlenme, tatil yapma evi değildir. Haftanın 6 günü çalışırız, 1 gün dinleniriz. Burası meşakkat evidir. Dinlenme yerimiz ahirettir. İslam'ın ilk halifesinin sözüyle zikredeyim. Ebu Bekir Sıddık. Allah ondan razı olsun. Mübarek şöyle der, uyumayı ve dinlenmeyi kabre bırakınız. Lezzeti ve eğlenmeyi cennete bırakınız. Herkes uyumak ve dinlenmek istiyor. Kimse işe gitmek istemiyor. Sabahleyin o saat çaldığı zaman 7:30'da, ya bir saat daha yatsam ne olur be diyorsun. Bugün de gitmesem ya diyorsun. İçinden bu düşünce geçiyor. Hatta şeytan yanından geliyor diyor ki, ne rızkı ya boş ver kardeşim. Bir gün de gitme, bas telefonu yalan söyle patrona. Bugün gelmeyeceğim de diyor. Kafanı kurcalamaya çalışıyor. Senin helal rızık yolundan alıkoymaya çalışıyor. Şeytan geliyor ve böyle söylüyor. Çalışmak istemiyorsun, yatmak istiyorsun. Ama Ebu Bekir Sıddık diyor ki, burası yatma yeri değil. Burası çalışma yeri. Burası hareket yeri. Dinlenme yeri, uyuma yeri kabir. Orada bol bol uyursun, merak etme. Kıyamete kadar çok uyuyacaksın. Zevk mi istiyorsun, eğlence mi istiyorsun? Yine biz insanoğlunun içinde eğlenme isteği de vardır. Eğleneyim, keyif yapayım, yiyeyim, içeyim. Ama çalışmayayım. İçimizde bu duygu var mı? Bak burada gelen bütün kardeşlerin içinde bu duygu var. Hiç çalışmayayım, hep eğleneyim, hep tatil yapayım. Allah bu duyguyu niye içimize verdi? Bu duyguyu tatmin edeceğimiz yer olan cennet adına çalışmamız için verdi. Böyle bir yer var. Vallahi var, billahi var. Ayetler böyle söylüyor. Ayet yalan söylemeyeceğine göre burası için çok çalışmamız gerekiyor. Bu gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu gayreti göstermezsen Allah'ın gazabını alırsın. Ondan sonra Allah Teala sana şöyle der. Git kendine başka bir Rab ara. Tamam da ya Rabbi senden başka bir terbiye edici var mı? Biz ezelde Allah'ım biz seni Allah olarak kabul ettik demedik. Biz ezelde Allah'ım biz seni Mevla olarak, Efendi olarak kabul ettik demedik. Biz ezelde Rabbim biz seni terbiye edici olarak kabul ettik dedik. Terbiye edici. Neden terbiye edici dedik? Çünkü Allah bize öyle sordu. Elestu bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala'nın biz kulları terbiye etme yöntemi ikidir. İbadet, ibadet. İbadetlerle bizi terbiye eder. Bu terbiyeye kendimizi salmazsak kendi kendimizi terbiye etme hayallerine düşeriz. Böyle bir şey yoktur. Sen kendini ancak tekvando kursunda terbiye edersin. Bacaklarını daha iyi kaldırırsın. Dışarıdaki adamlardan daha çok şınav çekersin. Daha çok yumruk atarsın. Daha iyi bir kondisyonun olur. Daha çok koşarsın. Aynı anda 3-4 kişiyle dövüşebilirsin. Bedenini terbiye edebilirsin. Ama İslam'ın istediği terbiye nefsi terbiyedir. Yani içimizdeki düşmandır. Bu terbiyeyi elde etmek için Allah'ın sözlerine bakacağız. Onun en sevdiği kulun sözlerine bakacağız. Hadis-i şeriflere bakacağız. Bu iki kaynağa baktığımız zaman ne görüyoruz? İbadet. İbadet. Salih amel ve amelus salihin. Amelus salihat. Kur'an hep böyle söyler. Salih amel işleyenler kurtuldu. Salih amel işleyenler felah buldu. Allah'ımız bizden hep salih amel istiyor. İbadet istiyor. Ehl-i sünnet alimlerimiz ibadeti ikiye ayırmıştır. Bir, müsbet ibadet. İki, menfi ibadet. Müsbet ibadet nedir hocam? Müsbet ibadet Allah'ımızın bize emir buyurduğu namaz, oruç, zekat, hac. Bunlara müsbet ibadet denir. Bedenimizle, fiillerimizle, içimizden gelen güzellikle nefsimiz hiç hoşlanmasa da yaptığımız işlerdir. Bu ibadetleri yapana Müslüman denir. Bu ibadetleri aşkla yapana mümin denir. Artık o Müslümanlık mertebesinden müminliğe çıkmıştır. İbadetleri aşkla yaptığı zaman ondan emin olunur. Müminin bir anlamı nedir? Kendisinden emin olunan. Bu adamdan benim aileme, benim malıma, benim parama, benim evlatlarıma zarar gelmez. Ben bundan eminim. Bu mümindir. Müslümanla mümin bir değildir. Allah Teala bize de eminliği nasip etsin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk vasfı neydi? Emin, emin. Peygamberlerin özellikleri vardır. Sıdk birincisi, asla yalan söylemez. Emanet ikincisi, emindir. Güvenilir demektir. Müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın düşmanı olmalarına rağmen malların taksimi konusunda kime müracaat ediyorlardı? Bak peygamberliği kabul etmiyorlar. Biz senin düşmanınız diyorlar ama mallarını taksim etme konusunda, hakem etme konusunda direkt kime geliyorlar? En emin olan kişiye, Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın emanet vasfını biz müminler talip olarak üstümüze almak durumundayız. Kendimizi bu noktada zorlamak zorundayız. Ve emin olmak zorundayız. Komşumuz, mahallemizdeki komşumuz bizi gördüğü anda şöyle diyecek. Bu adamdan kesinlikle bana zarar gelmez. Dikkat et. Mahallende gördüğün arkadaşların, komşuların aralarından bazıları sende şüphe uyandırıyorsa bu adama malımı emanet edebilir miyim? Bu adama dükkanımı emanet edebilir miyim? Bu adama ailemi emanet edebilir miyim? Bu soruyu kendine sor. Şüphe duyuyorsan bu adam Müslüman demektir. Henüz müminlik, eminlik vasfına erişmemiş demektir. Eminlik vasfına erişmek için ibadette kuvvetli olmak lazım gelir. Müsbet ibadetleri daimi olarak yapmak lazım gelir. Daimi olarak. Bu ibadeti daimi olarak yapmazsan bir gelir bir gelmez topçu gibi olursun. Siz bir futbolcu gördünüz mü? Haftanın 4 günü idman var. Bir gün idmana gidiyor, 3 gün idmana gitmiyor. Profesyonel bir kulüpte bu adamı kovarlar mı, kovmazlar mı? Hemen sepetlerler. Çünkü istikrarsız. Bu adamdan ciddi bir topçu olmaz. Ama Müslümanların bugün birçoğu ne yapıyor? Beş vakit namazın birini kılıyor, dördünü kılmıyor. Bir geliyor Allah'ın huzuruna, bir gelmiyor. Ramazan orucu geliyor, hafta arası beş gün tutuyor, hafta sonu cumartesi pazar tatildeyim hocam diyor. Bu nasıl iş kardeşim ya? Ramazan orucunun tatili olur mu? Böyle iş olur mu? Arkadaşlarım böyle yapıyor diyor. Bu arkadaşının doğrusu. İslam'ın doğrusu bu değil. İnsan aklına göre din olsa binlerce din olur. Böyle bir şey yok. İslam diyor ki o ay geldiği zaman her şeyinizi bırakın ve bir ay boyunca oruç tutun. Cumartesi pazarı yok bu iş. Yine bazı Müslüman kardeşlerimiz var. Sabah namazlarına cemaate gidiyorlar. Ama cumartesi pazar gitmiyorlar. Bana gelip söylüyorlar, hocam biz cumartesi pazar sabah namazına gitmiyoruz, bir şey olur mu? Kardeşim niye cumartesi pazar? Tatil günü aslında. Git gel yat evinde. Hocam diyor, tatil zaten, uykuyu bölmeyeyim diyor. 11'de bir kalkıyorum diyor. Önce sabah namazını kılıyorum, peşinden de öğleyi bir kılıyorum diyor. Çift dikiş, tek abdestle çift dikiş yapıyorum diyor. Bu olur mu kardeş? Olur mu bu iş? Olmaz. Şu adama benzer, bu adamın durumu şu adama benzer. Hocam ben sabah kahvaltısıyla öğle yemeğini çifte dikiş yapıyorum. Saat 12 gibi oldu mu kahvaltıyı bir tarafa koyuyorum, kebabı da bir tarafa koyuyorum. Önce kahvaltı sonra kebap. Olur mu? Olmaz. Sabahla öğle de yan yana olmaz. Sabah vaktinde sabah kılacaksın, öğle vaktinde öğle kılacaksın. Efendiler buna müsbet ibadet denir. Allah'ın bize emrettiği ibadetler. Bir de menfi ibadetler vardır. Bunlar nedir? Allah'ın bize verdiği imtihanlar, musibetler ve belalardır. Bu musibetlere ve belalara sabrettiğimiz zaman Allah bizi sever. Müsbet ibadetler bizi tekmil noktasında kuvvetlendirir, yüceltir. Menfi ibadetlerse müsbet ibadetlerin yani namazdan, oruçtan çok daha fazla hızlı bir şekilde bizi yükseltir, yüceltir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir. Cennette bir derece vardır ki oraya hiç kimse ibadetle erişemez. Oraya ancak musibetlere sabredenler erişebilir. Meseleyi anladık mı kardeşler? Bir mekan var cennette. O mekanın özelliği nedir? Cennette o mertebeye gidecek olan insanlar Allah'ın cemalini sabah ve akşam seyrederler. Bu cennetin en büyük nimetidir. Cennette Müslümanların bayılma anı olacaktır. Bayılma anımız. Allah'ın cemalini her gördüğümüzde Rabbimize nasip etsin. Amin. O bizim bayılma anımızdır. Aşkla, şevkle, keyifle bayılma anımızdır. Bunu dünyadan bir misalle anlatayım. Anne ile oğlu bir vesileyle ayrılıyorlar. Anne oğlunu caminin kapısına bırakıyor. Ne hikmetse hiçbir anne çocuğunu, istem dışı doğmuş çocuğunu meyhanenin kapısına bırakmaz. Hepsi caminin kapısına bırakır. Çünkü camidekiler daha güvenilirdir. Anne oğlunu bir bırakıyor, 40 sene sonra bunlar bir programda buluşuyor. Anne oğlunu görüyor, oğul anneyi görüyor. Anne oğlunu ilk gördüğü anda Allah diyor, tık bayılıyor. Bu bayılma neden oluyor? Aşırı heyecan, aşırı özlem, aşırı aşk, muhabbet, oğluna duyduğu sevgi. Buna aşk denir, sevgi denir. İnsana duyduğu bir sevgiden, bir iştiyaktan dolayı kalbi normalden daha hızlı atıyor. Tansiyonu yükseliyor, beden dayanamıyor ve bayılıyor, yere seriliyor. Bu bir insana duyulan sevgidir efendiler. Bütün insanları, bütün güzelliği yaratan, güzellerin en güzeli olan Allah Teala'yı, hadis-i şeriflerin deyimiyle, dolunayı görmemiz gibi cennette açık ve net bir şekilde gördüğümüzde bütün Müslümanlar aşk ile bayılacaklar. Allah'ım bizi de bayılt. Amin. Bayılacaklar ve kendilerinden geçecekler. Reset olacaklar, reset. Şimdi bilgisayar kullandığınız zaman ne oluyor bilgisayar? Kilitleniyor. O program, bu program ta kilitleniyor. Ne yapıyorsun? Hemen reset düğmesine basıyorsun. Sıfırlıyorsun bilgisayara. Cennette de o nimet, bu nimet ta kafamız karışacak. Ya bugün hangisini yapsam ya? Bugün hangi zevkleri yaşasam? Allah'ın cemalini gördüğün anda bütün zevkleri unutacaksın. Çünkü ondan daha büyük bir lezzet, daha büyük bir zevk yok. Allah'ım bize göster ya Rabbi. Amin. Amin. İşte bu menfi ibadet dediğimiz mesele Allah'ımızın bizi yetiştirmek, bizi eğitmek, bizi daha kaliteli bir Müslüman yapmak için başımıza verdiği musibetlerdir. Bu esnada bizim ağzımızdan çıkacak kelime şu olmalıdır. Allah beni seçti. Allah beni sınıyor ve benim derecemi yükseltmek istiyor. Allah'ım bana sabır ve dayanma gücü ver. Amin. İşte bu Müslümanın söyleyeceği sözdür. Dışarıdaki avam insan, cahil insan, ilim bilmeyen, sohbet bilmeyen, kitap okumayan adam direkt olarak olumsuz bakar. Yani bu bir şans eseri beni bulmuş bu olay bu. Evden çıkıyordum, yemek almaya gidiyordum, pide alacaktım, eve dönecektim. Karpuzla beraber, hanımla beraber yerken Fener'in maçını izleyecektim, kaza oldu. Nereden buldu beni bu ya? Bu cahil adamın kafasıdır. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur Müslümanların hayatında. Tevafuk vardır. Allah denk getirdi. Allah denk getirdi. Müslüman hemen üstünü zanneder. Bu bela benim başıma gelmeseydi belki daha büyük bir bela gelecekti der. Ve Allah'a suç atmaz. Kadere suç atmaz. Hemen nefsini kınar. Ben bir eksikliğim vardır muhakkak. Bir günah yapmışımdır. Allah beni temizledi. Beni temize çıkarttı. Allah bir peygamberi yapmış olduğu ufak bir hatadan dolayı temize çıkartıyor. Balığın karnında 6 ay geçiriyor. Kim o peygamber? Yunus Aleyhisselam. Bir hata, ufak bir zelle. Kavmine dedi ki Mevlamız, 40 gün boyunca tebliğe devam et. Bunlar son günleri. İnandılar, inandılar. İnanmadılar, ben sana diyeceğim ki ayrıl. Onların işi artık bende. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Korktu. Ben de işlerinde gitmeyeyim. 37. gün tebliği bıraktı, kaçtı. Allah'ın emrini dinlemedi. Korkudan dinlemedi. Allah Teala ne yaptı? Hemen ona bir sınav verdi, bir musibet verdi. Kura çekildi, gemiden denize atıldı. Denizde de gitti, büyükçe bir balık onu yuttu. 6 ay boyunca balığın içinde Allah Teala Yunus Aleyhisselam'ı yaşattı. Ayette Mevlamız diyor, eğer Yunus balığın karnında çok zikreden bir kul olmasaydı, çok zikreden, altı çiziyorum kalın harflerle, parantez, tırnak, çok zikreden bir kul olmasaydı biz kıyamete kadar onu balığın karnında tutardık. Bu dünyada bir musibetin mi var? Başına gelmiş bir sıkıntı mı var? Yunus Aleyhisselam'ın başına gelen sıkıntı kadar olamaz. Merak etme. Eyyub Aleyhisselam'ın başına gelen sıkıntı kadar olamaz. Merak etme. Çünkü hiçbir musibet ve sıkıntı Allah'ın peygamberlerinin başına gelenlerle kıyas edilemez. Çünkü Allah'ımız musibetin ve sıkıntının en büyüğünü en evvel peygamberlere verir. Sonra Evliyaullah'a verir, sonra onların takipçilerine verir. Bu hadis-i şeriftir. Şu halde musibet eğer kötü bir şey olsaydı en sevdiklerine vermezdi. Biz Müslümanlar da etrafımızdaki herhangi birisine bir musibet geldiği zaman suizan tarafına gitmeyeceğiz. Suizanla bakan bir adam ne der? Ufuk kardeşim başına bu musibet geldi, kesin bir pislik yapmıştır. Bu cahil kafasıdır. Ufuk kardeşim başına bu musibet geldi, demek ki Allah bağını kopartmamış. Rabbim bunu sanıyor. Allah'ım sen buna yardım et. İşte Müslümanın kafası budur. Müslüman böyle söyler. Münafık kafasıysa onun başına gelen musibetten lezzet alır. Of be, iyi yıkıldığını gördüm. Yakında arabayı satar. Ailesinde birisi hasta olmuş. Hastalık ciddi. Devamlı olarak hastaneye gidecek gelecek. Bu maddi olarak kayıp demektir. O komşunun kalbinde münafıklık alameti varsa onun başına gelen musibetten lezzet alır. Ve şöyle der. İyi oldu. İyi oldu. Zayıflasın biraz. Bu mahallenin en zengini ben olmalıyım. En zengini ben olmalıyım. Gebersin fakirler. Bu cahil kafadır. Bu Müslüman kafası değildir. Bir adam vardı bizim oralarda. 8-10 katlı binasının çatısına çıkmıştı. Orada mangal yapıyordu. Etraftaki insanlar da biraz garibandır, fakirdir. Mangalı yapıyorken etleri oraya dizmiş, mangalı havaya kaldırıyor. Espri yapıyor güya mahalle sakinlerine. Fakirler gebersin, fakirler gebersin. Arnavut kafası. Latife yapıyor güya, espri yapıyor ama kelimelerine dikkat edeceksin. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkan alelade bir kelimeyle onu sınav etti. Oğlunu keseceksin dedi. Tek bir kelimeyle. Allah'ım sen bana bir çocuk ver, ben onu sana kurban edeyim. Bak bu bir kelimedir. Ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Allah sizi kelimelerinize sınar. Adam böyle dedi. Espri mahiyetinde. Fakirler gebersin. Hiç hayatında halı saha gitmemiş bir adam. Arkadaşları baskı yapıyor. Bu hafta muhakkak bizimle halı saha geleceksin, maç yapacaksın. Bir gidiyor halı sahara. Ayağı iki yerden kırılıyor. İki yerden kırılıyor. Adam 2 ay yatakta yatıyor. Tek bir kelime. Dikkat et. Sakın Allah'ın gariban kullarına, Allah'ın fakir kullarına aşağılayıcı bir tabirde bulunma. Hesabını sorarlar. Müslümansan daha bu da sorulmaya başlar. Neden? Ahirete bırakmak istemez Mevlamız. Bu Müslümanlara gelen büyük nimetlerden bir tanesi budur. Şöyle bir sual sorulabilir. Ya hocam, neden dünyada musibetler Müslümanlara daha çok geliyor? Kafirlere bizden daha az musibet geliyor. Allah'ın Müslümanlara vermiş olduğu bir nimettir bu. Dünyada gelen her musibet günahlarımıza kefaret. Günahların bitti ne olur? Ahiretteki dereceyi artırmak. Bu büyük bir nimettir. Kafirlere niye az geliyor hocam? Ahiretteki azaplarını arttırmak için. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ı ikaz etmiyor mu ayette? Ey Habibim, kafirlerin yeryüzünde ellerini kollarını sallaya sallaya rahatça gezmeleri seni yanıltmasın. En çetin azap ahirette onlaradır. Adamlar Allah yok diyor, Allah üç tane diyor, kader yok diyor, ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ateisti, Budisti, faşisti, güneşe tapanı, fareye tapanı, hiçbir şey yok bunlarda. Ne musibet, ne sıkıntı. Günlük giristanlık yaşıyorlar. Neden? Azap arttırılıyor, Allah biriktiriyor. Allah mühlet verir, ihmal etmez. İmhal eder, ihmal etmez. İmhal demek mahal vermek demektir. Müsaade eder, zaman tanır. Ama asla azabı ihmal etmez. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, Sultanım Aleyhisselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Buhari hadisidir. En ziyade musibet ve zorluklara maruz kalanlar insanların en kamilleridir, en olgunlarıdır. Bak şimdi, bu adamın başına bir felaket geldi, kesin bir pislik yapmıştır. Tezi çürüdü mü? Çürüdü. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın tespitiyle çürüdü. En ziyade, ziyade fazla demektir. En fazla musibet ve zorluklar insanların en olgunlarına gelir. Bakınız Muhammed Aleyhisselam. Bakınız Eyüp Aleyhisselam. Bakınız İmam-ı Azam. Dayak yiye yiye öldürüldü. Hapishanede. Rütbe alacaksın. Siyasete gireceksin. Hayır, benim talebelerim var. Ben kendimi Allah yoluna ilmi adamış bir adamım. Ben siyasete girmem. Ne valilik isterim ne rütbe isterim. Hayır, yapacaksın. Döve döve öldürdüler. Bir rivayette zehirlediler. Hapishanede dayak yiye öldürüldü. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Peşinden milyonlar gidiyor şimdi. Musibet. Hapse attılar bu adamı. Allah şefaatinin ailesini inşallah. Amin. Amin. Bak, en ziyadesi, musibetin en büyüğü, imanı büyük olanlara, davası büyük olanlara geliyor. İmam Rabbani ne hakaretler yedi, ne küfürler yedi. Ekber Şah denilen, dinleri çorba yapmaya çalışan bir adam. İmam Rabbani zamanında yaşamış bir adam. Hindistan'da. Bütün dinlerin en kolay taraflarını alacağız. Hepsini bir tarafta toplayacağız. Ne İslam kalacak, ne Hristiyanlık, ne bir şey. Ne Budizm, ne Brahmanizm. Kolay bir din ortada kalacak. Böyle bir davaya kendisini adamış bir adam. Ekber Şah. Kim çıktı karşısına? İmam Rabbani. Fakir bir alim. Ama binlerce alim yetiştirmiş bir ehli sünnet alimi. Hem veli, hem ulema. Allame bir adam. Binlerce ehli sünnet alimi yetiştirdi. Hindistan'ın her tarafına dağıttı. Yetmedi. Dünyanın her tarafına dağıttı. Tasavvuf ve şeriat ilimlerinin birbirinden ayrı olmadıklarını, ikisinin de aynı olduğunu ispat etti. Ve insanları ehli sünnet itikadından ayrılmamaları noktasında çok önemli ikazlarda bulundu. Ama hiçbir şey kolay olmaz. Büyük sıkıntılar çekti. Büyük işkencelere maruz kaldı. Talebeler öldürüldü. Münafıklar yanına girdi, talebeler onu terk etti. Ne sıkıntılar, ne işkenceler. Ama davadan vazgeçmedi. Davan büyükse musibetin de büyük olur. Sabrettiler, kazandılar. Biz dervişler, biz bu Nakşi yolunun dervişleri her akşam zikir dersimizi yapmadan önce Kur'an'dan ayetleri, sureleri okuduktan sonra sevabını kimlere hediye ediyoruz? Silsilemizde Ebu Bekir Sıddık'tan İmam Rabbani'ye gelinceye kadar, İmam Rabbani'den Üstadımız İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar ne kadar Allah dostu ve alim varsa Allah'ım okuduğum ayetlerden hasıl olan sevabın bir mislini bunların ruhuna hediye ettim diye dua ediyoruz. Dikkat buyurun, kabre girmişler ama amel defterleri kapanmamış. Kıyamete kadar bizim gibi insanlar sebebiyle yazılmaya devam edecek. Neden? Çünkü çalıştı, zorluklara göğüs geldi. teslim olmadı. Musibetlere göğüs gerdi, Allah'tandır dedi, çekti, sabretti. Ağzını hiç bozmadı. Allah da ona büyük bir davayı verdi. Yolu hala devam ediyor ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam edecek. Nakşibendiye. Bu ne kadar güzel bir şeydir. Rabbim bize de vefatımızdan sonra hizmetlerimizi devam ettirecek alimler yetiştirmeyi nasip etsin. Amin. Kardeşlerimizden bazıları nikahlanacağı zaman ben meclislerine gittiğimde hep aynı duayı yaparım. Allah'ım sen bu erkek ve bu kadından, bunların soyundan bir alim dünyaya getir. İslam'ı bütün dünyaya yaysınlar. Amin. Bak bundan çok daha önemli bir dua yoktur. Ne olur peki? Onların soyundan bir alim dünyaya gelse ve İslam'a biraz faydası olsa, birkaç adam yetiştirse, adamlar da başka adamlar yetiştirir. Silsile yoluyla bu babanın ve bu ananın amel defteri kıyamete kadar kapanmaz. Bak baba ve annenin ilmi çok yüksek olmayabilir. Ama çocuğunun alim olması için gereken bütün şartları yerine getirdiği için, medreselere götürdüğü, ilim meclislerine götürdüğü için vesile oldu. Bizim dinimize göre peygamber hadisidir. Hayra sebep olan, hayrı işleyen gibidir. Bu ana baba sebep oldu. Bundan dolayı efendiler, bu menfi ibadet noktasında sabırlı davranacağız. Allah'ımızdan diyeceğiz, başımız üstüne koyacağız. Efendiler, hayvanların rütbesi sabit. Asla yükselmez, asla aşağı inmez. Meleklerin de rütbesi sabit. Asla yükselmez, asla aşağıya inmez. Hiçbir melek meleklikten azledilmez. Ancak insan bu ikisi arasında, vasatta, ortada. Yaptığı bazı işlerle melekleri geçebilir. O bazı işler ne? İbadet. Müsbet ve menfi ibadet noktasında Allah ve Resulünün istediklerini yaparsa meleklerden üstün olur. Ama insan Allah ve Resulünün istediklerini yapmazsa, sabırlı davranmazsa, ibadete sabretmezse, günah işlememeye sabretmezse, musibetlere ve sıkıntılara sabretmezse hayvandan dahi aşağıya düşer. Hayvandan dahi aşağı düşer. Dersin ki ya bu sözleri nasıl bir adam söyleyebilir ya? Bu sözleri söyleyen insan mı be? Bunu dersin. Neden bu adam bu sözü söyledi? Çünkü belhum adal, hayvandan aşağı geçmiş. Bir felaket atlattık geçen hafta. Allah Teala bir daha göstermesin, bize bir daha bize nasip etmesin. 301 tane Müslüman kardeşimiz can verdi. Şehit oldu. Hocam şehit kelimesi konusunda delilim var mıdır? Delilim çoktur. Hadis ilminde Efendimiz Aleyhisselam'ın şehitliği anlattığı muhtelif hadislerinde 15-20 tane arası madde sayar. Kimler şehittir? Hemen şimdi hadisleri teker teker saymayacağım. Maddelerden aklıma gelenleri söyleyeceğim. Çocuk doğururken ölen şehittir. Lohusa halinde ölen şehittir. Lohusa ne demektir? Kadın çocuğu doğurur sonra 40 gün boyunca bir pis kan döker vücudundan. Birikmiş pis kanı döker. Buna lohusa hali denir. 35 gün geçti, kadın kan kaybından öldü. Bu kadının İslam'da hükmü nedir? Şehittir. Vatanı için, bağımsızlığı için savaşan şehittir. Dini için savaşan şehittir. Boğularak ölen şehittir. Şimdi bu madendekiler nasıl öldü? 301 tane adam gitti. Bunların çoğunluğu neden öldü? Kömür patlaması oldu. Gazlar sıkışmış, patlama olmuş. Kömür dumanı bütün tünelleri sarmış, boğulmuşlar. Boğularak ölen şehittir. Hadis-i şerif var. Bir kısmı yanarak ölmüş. Yine hadis var. Yanarak ölen şehittir. Vebadan ölen şehittir. Başka hadis. Taundan ölen, yani vebadan ölen şehittir. Devası olmayan hastalıktan ölen şehittir. Devrinizde, bulunduğunuz dönemde bazı hastalıklar var. Şimdi ne var? Kanser. Çağın vebasıdır. Bu hastalıktan ölse bir adama ne denir? Şehit denir. Çünkü devası yok. Başka bir hadis ne? Yanarak ölen, boğularak ölen, göçük altında kalarak ölen. Bu da Müslim hadisidir. Göçük altı. Bu ölen kardeşlerimizin bir kısmı nerede? Toprağın altında kaldılar. patlamadan dolayı toprak üstlerine düştü. Göçük altında kaldılar. Bu adamlar üç sebepten dolayı şehittir. Boğularak öldüler, yanarak öldüler, göçük altında kalarak öldüler. Allah derecelerini âli etsin. Amin. Amin. Rabbim ailelerine şefaatçi olmalarını nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi bu kişiler şehit olması için yapmaları gereken tek bir şey var. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu dedikten sonra bu adam şehit sayılır. Allah bütün günahlarını affeder, kul hakkı müstesna. Yalnız hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam denizde ölenler için bir kaide açmıştır, bir kayıt açmıştır. Allah denizde ölen şehitler için kul hakkını da iptal eder. Onların kul hakkını bizzat kendisi öder. Şu nimetin güzelliğine bak. Bunlar kara şehit olduğu için bu nimete mazhar değildirler. Ama kesin olarak bilin ki şehittirler. Şimdi hayvandan aşağı olan adama örnek verecektim. Buradan geldim. Bu şehitlerimiz hakkında belhum adal olan bu adamlardan bir tanesi bir yazı yazmış. Ve şöyle demiş. Bunların tamamı Müslüman bir partiye oy verdiği için bunlara müstehaktır. Ölsünler. Bunlar niyazidir. Bunlardan şehit olmaz. Bizim halkımız arasında bir deyim vardır. Ne şehittir ne gazi, boş olarak gitti niyazi gibi bir deyim vardır, bilirsiniz. Şimdi bu yazar müsveddeleri ne diyor gazetelerinde? Aşağılamak için dindar adamları, gariban adamları aşağılamak için az evvel zikrettiğim mangal yapan adam gibi. Bunlar Müslümanlara oy verdiği için, gariban ayak takımı olduğundan dolayı kesin Müslümanlara oy vermiştir. Bunların ölmesi müstehaktır. Dolayısıyla bunlardan şehit miyit olmaz. İşte bir adam kullandığı kelimelerle, takındığı tavırla, bulunduğu sahayla, bulunduğu çizgiyle hayvandan bile aşağı olur. Hayvandan bile aşağı. Aşağılık bir adam olur o. Baktığın zaman ya bu insan dersin. Bak eli var, kulağı var, gözü var. Ama maneviyatta o adamın manevi sureti hayvan suretindedir. Allah bu insan görünümlü mahluklara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Niyazi diyor. Hem İslam'ı bilmiyor hem de hakkında hüküm veriyor. Sen bir hadis bilmezsin. Sen bir ayet bilmezsin. Bırak da İslami hükümleri biz konuşalım. Sen anlat nasıl zina yapılır, nasıl içki içilir, nasıl uyuşturucu kullanılır, nasıl en güzel elbise nerededir. Sen bunlardan bahset. Senin işin bu. Dünya senin. Eğlenebildiğin kadar eğlen. Aşağılayabildiğin kadar aşağıla Müslümanları. Burası senin. Sana musibet falan da gelmez. İpin kopmuş. Dini bize bırak. Onu biz anlatırız. Kimin hükmü nedir onu biz biliriz. Ayet hadis biliyoruz elhamdülillah. Sen bilmediğin konuda burnunu sokma. Karıştırma kardeşim. Dolayısıyla insan başına gelen musibetlere sabrederse derecesini, mükafatını görür. Bak o insanlar ne anlatıyor? Kaldık diyor 40 kişi yan yana. Işık yok. Elektrikler otomatik olarak kesildi. Su yok, yemek yok. Baktık aklımız da gitmeye başlıyor. Hava kesildiği zaman bir yerde ilk olarak halüsinasyonlar başlar. Yani kendini olmadığın bir yerde gibi görürsün. Cümleler kurarsın ama kurduğun cümleleri bilmezsin. Halüsinasyon denir buna. Beyne oksijen gitmiyor demektir. İnsanların aklına gelen ilk şey şehadet oldu diyor. Şehadet. Çıkanlar anlatıyor. İnsanlar şehadet getiriyorlar. Birbirlerine şehadeti telkin ediyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. Kimileri kömürden teyemmüm alıyor diyor. Bak oradaki de. Biraz fıkıh bilseler de kömürle almalarına gerek yok. Toprağa koysan daha iyi. Kömür çünkü iz bırakır. Simsiyah yapar yüzleri. Kömürden teyemmüm alan adamlar gördüm diyor. Teyemmüm alıyor ki abdestli gideyim bari. Adam teslim olmuş. Gidecek. Kimisi çıkışa diyor 50 metre kala oksijen tükendi. Gücümüz, takatimiz tamamen bitti. Parmağımızı kaldıracak gücümüz kalmadı. Diyor. Arkadaşlarının tamamı ölmüş. Yanındaki adamların tamamı ölmüş. Bu adamı 50 metre kala almışlar, yakalamışlar, götürmüşler. Neler anlatıyorlar, neler anlatıyorlar. Ne işkenceler, ne musibetler, ne sıkıntılar. Bu adamların günahı ne? Sorabilir miyim? Eğer Allah bir kula musibeti sadece günahlarından dolayı vermişse, bu adamların ne günahı var? 301 tane adam oradan gitti. Soruyu çevireyim. 480 tane adam da kurtuldu. Bunlar daha hayırlı adamlar mı ki kurtuldu? Allah ölen kişileri ölümle sınav etti. İçeriden çıkamamayla sınav etti. Ve onlara şehitliği nasip etti. Kurtulan kişileri de arkadaşlarıyla sınav etti. Biz de onlardan olabilirdik. Allah biraz daha ömrünüz var dedi bize. Bundan sonraki hayatımızda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Allah'ın verdiği bu ikinci hayata, bu ikinci şansa, çünkü bir nevi ikinci şans gibidir bu. İkinci hayat gibidir. Bu ikinci hayata daha bir itina, daha bir özen göstermemiz lazım. Demeleri gerekiyor ve bu şekilde bakmaları gerekiyor. Allah kalplerindeki imanın derecesini artırsın. Amin. Efendiler, biz musibetlere kötü olarak bakmamak zorundayız. Musibetler bizi geliştirir, bizi kuvvetlendirir. Bunu bir temsille nasıl anlatabilirim? Bir çekirdeği, bir elma ağacının çekirdeğini bir çiftçi toprağa atar. Sonra onun üstünü kapatır. Toprağın biraz daha derinliğine atar ki sudan sonra o çekirdek içeriden göğsünü yarsın, bir acıyla beraber filizlensin, toprağa delsin ve bir elma ağacı olarak göğe doğru yükselsin. Bu işlemlerin hepsi sıkıntıdır. O çekirdek için bir sıkıntıdır. Ama iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Çekirdek eğer toprağa atılmazsa, su ve toprak bütünlüğüyle bir elma ağacına dönüşmezse insanlara faydasız bir nesnedir. Faydasız. Bir çekirdekten ibaret. Ama toprağa atıldı, karanlıklara bırakıldı. Tıpkı insanın kabre toprağa atılması gibi. Sonra göğsü yarıldı çekirdeğin. İçeride suyu yedi yedi toprakla beraber göğsü yarıldı, bir sıkıntı çekti. Ameliyatta göğsü yarılan adam gibi. Açık kalp ameliyatı olacak. Ne yapıyorlar? Göğsünü yarıyorlar. Uyuşturucuyu veriyorlar, ağrı kesici veriyorlar ama ameliyattan sonra sıkıntı çekmeden duramıyor, acı çekmeden duramıyor. Bu o ameliyatı geçirmiş olan bir adam hakkında iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bu ameliyatı yapmasaydı, açık kalp ameliyatını yapmasaydı sen gidecektin. Damarlar tıkanmış çünkü. Bacağından damarı aldı, bu tarafa damarı koydu. Bu adam sana kötü bir şey yapmadı. Evet biraz acı verdi ama seni kurtardı. Bu doktor sana cerrahi bir müdahale yaptı ve seni kurtardı. Hadise budur. Biz Müslümanların başına gelen bütün sıkıntılar bu dünyada o toprağın altına atılan çekirdek gibidir. Ahirete gittiğimiz zaman bir bakacağız, ya bizim meyvelerimiz çıkmış be. Elhamdülillah Mevlam, elhamdülillah. Hadisle teyit edeyim. Hadisle teyit edeyim. Allah Teala'nın bir kulu, Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Mizan önüne gelir o terazi, hesap sorulacak. Amellerimizin tartılacağı terazi. Kitabına bakar. Allah'ımız bütün kullara istisnasız ne diyecek? İkra kitabek, kitabını oku. O kul kitabına bakar ve der ki ya Rabbi ben bu hayırları işlemedim. Bu sevapları işlemedim. Bunlar nereden geldi? Allah o kula şöyle der. Sana dünyada bazı sıkıntılar, bazı musibetler vermiştim. Sen de onlara sabretmiştin. Ve ben onların karşılığını arttırarak, katlayarak buraya yazdım. İşte bunlar onlardır. Boşa gidiyor mu? Boşa gider olur mu? Ayette Mevlamız ne buyuruyor? Zerre kadar hayır işleyen bunun karşılığını görür. Zerre kadar şer işleyen bunun karşılığını görür. Hiçbir şey boşa gitmez. Bu dünyada boşa giden hiçbir şey yoktur. Şu halde başına bir sıkıntı mı geldi kardeşim? Yunus Aleyhisselam gibi Allah'ı zikret. Allah'ım beni daha beterinden koru de, sindir, sabret ve atlat. Çünkü üstadım İhramcızade İsmail Efendi şöyle der. Bundan önceki iptila geçmişti. Bu da geçer değiliz. İptila musibet demektir, imtihan demektir. Buradaki bütün kardeşlerin başından bazı iptilalar, musibetler geçti. Müslüman olduğumuz için gelmeye geçmeye devam edecek. Ama bu musibet geldiği anda diyor ki üstadım siz şöyle deyin. Bundan önce de benim başıma iptilalar geldi. Sınavlar geldi, musibetler geldi. Geçti. Bu da geçecek. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Deyin ve geçiştirin. İşte Allah dostlarının olaya bakışı budur. Depresyon denen bir musibet vardır. Şu anda gençlerin çoğunluğuna bunu duyuyorum. Hamdolsun bizim sohbetimizde de bu tip adamlardan vardı. Gele gide gele gide Allah demeyi öğrendikçe bitti. Şükürler olsun. Şimdi hap bile almıyorlar. Hapları bile kullanmıyorlar. Rabbime hamdolsun. Bu tesir, bu şifa Allah Teala'dandır. Hayırlı bir mekana geldikleri için, meleklerin hayır duasını aldıkları için Allah Teala kalplerinden bu hastalığı almıştır. Depresyon nedir? Depresyon Allah'ın o kulun kalbini sıkması demektir. Kalbini sıkması ve kendisine doğru çekmesi demektir. Bu bir sınavdır, bir imtihandır. O kul etrafında hayırlı insanlar varsa o hayırlı insanların peşine takılır ve depresyondan kurtulur. Namazla, zikirle, Kur'an'la, sohbetle, ilimle. Atlatır gider. Bu depresyon onun Allah'a daha yakınlaşmasına vesile olmuş olur. Ama o kulun etrafında hayırsız adamlar varsa bu depresyonu unutturmak için içki meclisine çağırırlar. Kumar meclisine çağırırlar, zina meclisine çağırırlar. Ve adam depresyonu unutur. Birkaç saatliğine. Sabah bir kalkar, ya yine aynı sıkıntı. Yine aynı bela. Yine aynı içe kemirme. Yine içimi bir şeyler kemiriyor. Kendimi nereden aşağı atsam? Depresyon, intihara şu kadar yakınlıkta düşünür. Bu bir musibettir, bir sınavdır. Bu sınavda ya Allah'a gideceğiz ya şeytana gideceğiz. Allah ve Resulü bizi hakikate çağırır. Teslim olmaya çağırır. Biz onlara gideceğiz. Başka bir yerimiz yoktur. Kafirlere diyor hocam, bizim diyor esnaf arkadaşımız var diyor, adam Yahudi. 20 yıldır adamın hasta olduğunu bilmem. Bir kere dükkana gelmemezlik yapmamıştır. İnsanlık hali 3-5 ayda bir bizim gitmediğimiz oluyor diyor, hasta oluyoruz diyor. Adam Yahudi, 20 yıldır diyor dükkanı, saatini sektirmedi, hasta olmadı. Bu ne demek? İpi kopmuş. İpi kopmuş, Allah bağını kopartmış. Öbür tarafta felah şeyler bekliyor bu adamı. Örnek vereyim, İslam tarihinden örnek vereyim. Firavun diye bir adam var. Bunların ceddi, Firavun. Hayatı boyunca hastalanmadı bu adam. Musibetlerin bir faydası da nedir? Ahiretteki dereceler, günahların affı, bunlar bir tarafa. Bir faydası da şudur. Sen bir ilah değilsin ey kulum. Başına musibet gelmemiş adam ilahlık davası güder. İşte Firavun. Ben hiç hastalanmadım. Vezirlerin de bana diyor ki siz hastalanmadığınız için bir ilahsınız. Doğru be. Ben hiç hastalanmadım bugüne kadar. Demek ki ben bir ilahım. Halbuki tuvalete giden bir adam bu. Tuvalete giden bir adamdan ilah olur mu? İlah olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yarı tanrı rolünü adadıkları bir adam vardır Hollywood filmlerinin. Kim o? Süpermen. Bir yarı tanrı rolünde. Süpermen'in ağzından şu kelimeyi duyamazsınız. Aman tanrım. Çünkü o bir yarı tanrı konumuna konulmuştur. Yardım edici konumda o. O Tanrı'dan yardım istemez. O yardım eder. Süpermen'i tuvalete gitmiş olarak göremezsiniz. Mümkün değil. Sizi cırcır olan bir Süpermen gördünüz mü? Mümkün değil. Olamaz böyle bir şey. Süper kahraman o. Kurşun geçirmez o. İnsan hastalanmadığı zaman ilahlık davası güder. Allah biz Müslümanlara neden çok hastalık veriyor? Sen acizsin be kulum. Sakın, sakın başını kaldırma. Sakın ben büyüğüm deme, ben kuvvetliyim deme. Hocam 8 senedir vücut salonuna gidiyorum. Bana hiçbir şey olmaz. Adam böyle şişirmiş her tarafı. Bana hiçbir şey olmaz. Bir bakıyorum dükkana giderken işe gelmemiş. Telefon açıyorum. Kardeş ne oldu? Nezle oldum hocam, yataktan çıkamıyorum diyor. Ne oldu? Şişirmiştin her tarafını sen. Sen Müslümansan muhakkak sana hastalıklar sirayet edecektir. Bu güzel bir şeydir. Bu kötü bir şey değil. Ama bu bizim sebeplere yapışmamızı engellemez. Sebeplere yapışacağız. Hasta olmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hasta olmayan adam daha kolay ibadet yapar. Şimdi ben hasta olsaydım ve bu sohbete gelemeseydim çok büyük bir nimeti kaçırmış olacaktım. Allah'a şükür sağlıklıyım. Buraya geldim ve burada 100 kadar genç arkadaşımın ilim öğrenmesine vesile oluyorum. İnternet başında izleyen ve izleyecek olan binlerce insanın birkaç kelime öğrenmesine vesile olacağım Allah'ın izniyle. Bu nereden oldu? Sağlıklıyım. Allah bana sağlık verdi elhamdülillah. Bu sağlık olduğu müddetçe hizmet edebilirim. Şu halde sağlıklı kalabilmek için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Bütün ilmi meseleleri yerine getirmek zorundayım. Bütün sebeplere yapıştım, Allah bana yine hastalık verdi. Mevlana'mız ne diyor? Takdir. Takdir tedbire güler. Allah'ın takdirinde hasta olman varsa Sen istediğin kadar kendini sakın, koru. Muhakkak hastalık sana sirayet eder. Muhakkak. Ama bu bizim tedbiri almaktan alıkoymaz. Tedbir almak zorundasın. İnsanların, İslam'a uzak olan, bilhassa İslam'a düşman olan insanların verdiğim örnekte olduğu gibi başlarına bir musibet gelmemesi şeytanın bizi aldatmasına vesile olmamalı kardeşler. Buna dikkat edin. Allah Teala neden onlara bu dünyada musibet vermiyor, ahirette çok verecek? Bu bir sebebidir. Bir sebebi de şudur. Allah büyük cezayı büyük yere tehir eder. Büyük azabı büyük yere tehir eder. Küçük cezalara dünyada küçük mahkemelere bakar. Büyük cezalara büyük mahkemelere bakar. Biraz daha açayım örneği. Hırsızlık yapan bir adamın yargılanacağı mahkemeyle terörden suçlanmış bir adamın yargılanacağı mahkeme aynı mıdır dünya hayatında? Hırsızla teröristi aynı mahkemeye koyarlar mı? Hayır. İkisinin mahkemesi ayrıdır. Hırsız hafif suçlara girer. Terör suçu ağır ceza mahkemesi işidir. Müslümanın cezası hırsızlık suçu gibidir. Hafif ceza. Nedir karşılığı burada? Musibetler, sıkıntılar, imtihanlar, hastalıklar, fakirlik, zillet. Bunların tamamı bir musibettir. Kafirin cezası ahirette ebedi olarak ateştir. Ebedi olarak ateştir. Çıkmamacasına neden? Çünkü kibrinden dolayı gerçeği örttü ve Allah birdir, onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır demedi. Kibrinden dolayı hakikati kapattığı için cezası ebedi olarak ateştir. Bugünkü Yahudiler, Hristiyanlar, putperestlerin tamamı kafirler hükmündedir. Mesele budur kardeşim. Allah'ımız tevazu sahibi kulları ayet-i kerimesinde şöyle zikrediyor. Rahman'ın has kulları öyle kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Has kulları. Mesela sevdiğiniz bir arkadaşınız ne dersiniz? Has adamdır. Has adamdır. Ayette Mevlamız bazı has kullardan bahsediyor. Gerçek kul. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Tevazu demek mahcubiyet demektir. Ben kul olduğumu biliyorum demektir. Ayet devam ediyor. Herhangi bir cahil kendisine sataşırsa o şöyle der. Selametle kardeşim. Ama size yolda birileri sataştığı zaman siz diyorsunuz ki sana da o olsun. Size birisi bir küfür ettiği zaman siz iki tane küfür ediyorsunuz. Müslümanın bugünkü ortalaması bu. Karşı taraftaki adam bir tane küfür ediyor. Bu diyor ki benim dilim senden daha uzun. Ben Arnavut'um. Sen bir edersen ben iki ederim. Olmaz. Öbürü diyor ki ben lazım, ben beş tane yaparım. Rahman'ın öyle kulları vardır ki yerde tevazu ile yürürler. Bir cahil kendilerine sataştığı zaman selametle kardeşim derler. Selametle. Biz Müslümanlar bir cahil bize sataştığı zaman bu kelimeyi kullanırız. Selametle. Başka bir şey demeyiz. Bunu dediğimiz zaman Allah bizi sever. Efendiler, bu alemde her şeyi yaratan Allah Teala'dır. Elbette ki bu musibetler, sıkıntılar gözümüze ilk bakışta çirkin gibi görünür. Bu sadece çirkin görünen bir perdedir. Hakikatte o çok özel, çok güzel bir şeydir. Allah Teala musibetleri birer perdeye bağlamıştır. Bu perdelere aldanmayınız. Perdenin arkasındaki kuvvet Allah Teala'dır. Bu bir random şekilde bize gelen bir ok gibi değildir. Bu seçilmiş olduğunun göstergesidir. Allah seni seçti ve bu musibet okunu sana gönderdi. Nasıl ki Allah Teala Azrail'i ölüme bir perde yapmıştır. Mesela Allah Teala melek kullanmadan direkt olarak bizim ruhumuzu alabilir mi? Böyle bir gücü var mı? Var. Örneğini söyleyeyim. Hayvanların ruhu nasıl kabzediliyor? Melek mi alıyor? Hayır. Fıkıh kitaplarımızda geçer. Hayvanların ruhunu bizzat Allah Teala alır. İnsanların ruhunu niye melek alıyor? Çünkü Allah insana hayvandan daha çok değer veriyor. Kur'an'daki eşrefi mahlukat deyimi, yaratılmışların en şereflisi deyimi bundan dolayıdır. Şimdi Allah bizim canımızı melekler vasıtasıyla alıyor. Yani bir melek. Önce can alıcı melekler, yardımcı melekler geliyor, ruhumuzu gırtlağımıza kadar getiriyor. Son hamleyi Azrail Aleyhisselam yapıyor. Allah ölümle kendisi arasında bir perde olarak Azrail'i koyuyor. Biz ne diyoruz? Allah canımızı aldı demiyoruz. Azrail geldi, emaneti aldı. Sözü Azrail'e aktarıyoruz. Yani Azrail'i perdeliyoruz. Azrail'in önüne Allah Teala bir perde daha koydu. Nedir o perde? Hastalıklar. Neden gitti kardeş? Kanserden öldü. Mahallende amca çok sağlam diye 40 yaşında adam nasıl gitti? Kalp krizi. Bu da Azrail'le hastalık arasındaki bir perdedir. Kul arasında bir perdedir. Kul Azrail'i de suçlamıyor, önce hastalığı suçluyor. Sonra Azrail'i suçluyor, ondan sonra Allah'ı suçlayamaz. Neden? Çünkü Allah önüne perdeler koymuştur. Bunların, bu musibetlerin tamamı birer perdedir. Perdenin arkasındaki güzel Allah Teala'dır. Bunları bize Allah vermiştir. Efendiler, bir Müslümanın başına gelen bir musibet, üç perdeden geçmeden bize ulaşmaz. Şimdi bütün insanlar şu anda şunu soruyor. Bu musibet, bu madenci kardeşlerimizin başına neden geldi? Bu bir tesadüf mü? Bu bir ihmalsizlik, ihmalkarlık mı? Bu kader midir? Bu sorular var şu anda bütün haberlerde, bütün gazetelerde. Bir musibet bir beldeye geleceği zaman üç perdeden geçmek zorundadır. Bir, ilim perdesi. Allah o musibeti kesinlikle bilmiştir. Bilmeden asla o musibet Allah'ın bilgisi dışında bir yere ulaşmaz. Her şey bir kaderledir. Kadersiz olmaz. Bu musibet de bir kaderdir. Allah onu yazmıştır. Onu bildiği için yazmıştır. Soru şu, Allah'ın bilmesi bizi zorlar mı? Bu musibetin gelmesi noktasında bizi zorlar mı? Hayır, zorlamaz. Yapılan bazı yanlışlardan, bazı ihmallerden dolayı bu musibet bunların başına gelmiştir. Bir tek örnek vereceğim. Oradaki kurtulanlardan, 480 kişiden bir tanesi şunu diyor. Bize verilen gaz maskeleri 1950 senesinin üretimiydi. Yıl 2014, 64 sene. Gaz maskesi ne zaman üretilmiş? 1950. Hangi çağda yaşıyorsun kardeşim ya? Sen hangi çağda yaşıyorsun? Patron biraz daha parası sağa sola gitmesin diye gaz maskelerini değiştirmiyor, idare ediyor. Bir şey olmaz, idare bir şey olmaz. Bu iş zaten bir kere olur. Lastikler yenmiş abi, bak. Kış geliyor, lastikler yenmiş. Viraja girersin, taklayı atarsın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz kardeşim. Değiştir abi, 1000 lira ver şu lastikleri değiştir. Bir şey olmaz kardeşim. Bir kere olur kardeşim. Bir kere olur, bacaklarını ömür boyu kullanamazsın. Bu da böyle bir musibettir. Bir kere olur. İşin kritik bir iştir. Yer altında iş yapıyorsun. Bütün şartları dizayn edeceksin. Bütün şartları yerine getireceksin. Bütün sebepleri en mükemmel noktada yerine getireceksin. Ve kaza olma riskini minimuma indireceksin. Bütün madenlerin başında bir tek yazı vardır. Bütün madenlerin başında yazı şudur. Önce tedbir, sonra tevekkül. Sen tedbirini al, bütün şartları yerine getir, ondan sonra Allah'a teslim ol. Tevekkül et. Hiçbir tedbir almamışsın. Allah bizi kurtarır. Böyle iş olur mu ya? Ondan sonra da suçu kime atıyor? Kadere atıyor. Allah'a atıyor. Yahut da öbürsü diyor ki kader diye bir şey yoktur. Aşağılıyor. Bütün her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey olmaz. Ayet eteği dediğim. Hiçbir yaprak tanesi Allah'ın bilgisinin dışında hareket etmez. Allah'ın sözüdür. Kitabımızdan. Yaprak bile hareket etmediğine göre insanlar mı Allah'ın bilgisinin dışında öldürülecek? Ölecekler, toprak altında kalacaklar, nefessizce ölecekler. Bu perdelerden bir tanesidir. Üç perdeden geçmeden asla musibet başa gelmez demiştim. İlim perdesi bir. İki. İrade perdesi. Allah o musibeti indirmeyi irade edecek. Yani isteyecek, dileyecek. Allah irade etmeden bütün dünya bir beldeye musibet vermek istese, atom atmak istese, Allah istemezse o atom patlamaz. Japonya'ya 3 tane atom atıldı, bir tanesi patlamadı. Örneklerden bir tanesi budur. Allah dilemeseydi o 2 atom da patlamazdı. Ama Allah diledi, irade etti. İkinci musibet budur. ilim perdesi, irade perdesi. Üçüncü perde nedir? Kudret perdesi. Allah yaratmadan o iş olmaz. O musibeti yaratacak. Allah ol diyecek. Ol demedikçe o musibet başımıza gelmez. 20 tane kurşun yersin, ölmezsin. Böyle insan çoktur. Kritik noktalara gelmez ve ölmez. Ama yolda giderken muz kabuğuna basar, kafa üstü vurur ve ölür. Allah ol dedi. O musibeti vesile etti, perde oldu ve o kişi öldü. Şu halde başımıza gelen yahut da etrafımıza gelen, mahallemize gelen, devletimize gelen musibetlerin tamamı Allah'ın bu üç perdesinden geçmedikçe bizim başımıza gelmez. Dolayısıyla buna izin veren Allah Teala'dır, izin vermiştir. Biz buradan nasıl kurtarabiliriz? Şimdi bunun hesabını yapmak zamanı. Şimdi bundan siyasi bir rant elde etmek zamanı değil. Şeytani düşünceler zamanı değil. İkinci müftü karısı vakıası zamanı değil. Müftü karısı. Çıkmıştı bir dönem, hatırlıyorsunuz. Burada anlattım müftü karısını. Benim kocam müftü, sen biliyor musun? Deyip Müslümanlara sallayan sahte müftü karısı. Çıktı ki barış işletiyormuş. Müftü karısı. Şimdi bu olaydan sonra çıkmış komünistler, başlarına yarım bir başörtüsü bağlamışlar. Diyorlar ki işte Müslümanlara oy verirseniz böyle olur. Alın size. Şöyle bir acı durumda bari siyaset konuşmayın ya. Kan dökülmüş. Ailelere ateş düşmüş. Bari şundan rant elde etmeye çalışmayın. Kan müptelası vampirler. Bari şurada siyaseti konuşmayın. Aşağılık insanlar güya sözüm ona madencilerin karısıymış gibi başlarını yarım bağlamışlar. Yarım bağlama başörtüsü olur mu? Kadının bir tek telinin görünmesi haramdır. Bunların başörtüsü tam ortada. Böyle ön tarafta kalküller çıkartmış. Başörtüsünü yarım bağlamış, oradan sallıyor. İşte Müslümanlara oy verirseniz böyle olur. Alın size. Öbür tarafta sana gösterirler böyle olur. Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Efendiler, şu meseleyi de anlatalım, kapatalım. İnternette okudum. İlahiyat camiası toplanmış ve bir karar almışlar. İlahiyatçılara niye ben çok sallıyorum? Çünkü ehli sünnet dışı fiillerde bulunuyorlar. Ehli sünnet dışı fetvalar veriyorlar. Biz 1400 yıldır ehli sünnet denilen bu ana gövdede devam ediyoruz. Bizi değiştirmeye çalışmayın. Başarılı olamazsınız. İlahiyat camiasında büyük bozulmalar var. Diyanetin bu işe kesinlikle el atması lazım. Verdikleri fetvayı söylüyorum. Bu olay kader değildir. Haşa ve kella. Bunu derse bir adam kafir olur. Bu adamların kader kelimesini anlamadığının işaretidir. Kader ne demektir? Tek kelimeyle özetleyeyim. Kader, Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bilmesi demektir. İlim perdesi. Olmuş ve olacak her şeyi bilmesi. Allah bunu biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyordu. Bunlar diyor ki bilmiyor. Kader değildir dediğin zaman Allah bunu bilmiyor demiş oluyorsun. Sen Allah'a cahil diyorsun, farkında mısın? Ey Müslüman, farkında mısın? Allah Teala 301 tane adamın öleceğini de biliyordu. 301 adamın ölmesi de kaderdir. 480 tane kurtulan adamın çıkması da kaderdir. Bu ikisini de Allah biliyor. Burada anlayamadıkları nokta şu. Allah'ın bilmesi bizi zorlar mı? Zorlamaz. Zorlamaz. Sen eğer o gaz maskelerini 65 sene önceki gaz maskeleri yapmasaydın, 2 sene önce çıkmış olan gaz maskeleri yapsaydın, belki 300 ölmeyecekti, 100 ölecekti. Tedbirsizlik. Hepsini toplamışlar, içeri atmışlar şimdi. 300 adam gitti. İnsan bir kontrol yapmaz mı? İşçinin bir tanesi çıkmış diyor ki, son 4 yıldır bir tane denetim memuru gelmedi. 8 saat çalışıyoruz ve 10 dakika yemek paydosu yapıyoruz. Son 4 yıl içinde bir tane denetim memuru gelmedi bizim bulunduğumuz, çalıştığımız yeri tayin etmek için. Araştırmak için. Bir eksik var mı? Uygun olmayan bir şey var mı? Sağlık koşulları nasıl? Yaz geldiği zaman kömür ısısı artar, patlama olma ihtimali %50 yükselecek. Burası nasıl? Bu adamlar ne yapıyor? Bir tane adam gelmez mi? Bunlar hep ihmaller. İhmal, ihmal. Birikiyor, birikiyor. Ondan sonra kime sallayalım? Kadere sallayalım. Kader diye bir şey yok. Bu kaderden değil. Yahu bu kaderden Allah'a küfür etmeyin. Kadere küfür etmek demek, Allah'a küfür etmek demek. Kadere söven bana sövmüştür. Kutsi hadistir. İlahiyatçı adamlar okumuş okumuşlar Allah'a cahil diyorlar. Bu kader değil. Oradaki patronlara kızmış, kadere küfür ediyor. Kardeşim sen tedbirini almayanlara söv. Sen tedbirini almayanlara say. Allah'a niye sövüyorsun? Niye cahil diyorsun? Bu cehaleti bu kişiler yaptı. Bir an evvel tövbe etmeleri lazım. Ve olmuş ve olacak her şeyin bir kader olduğunu ikrar etmeleri lazım. Bu hafta bu kardeşlerimize bir şiir yazdım. Onu da okuyalım. Hem bitirelim. Biz bu kadar büyük bir acıyı, ben en son bu kadar üzüldüğüm zaman Ağustos depremiydi. O müthiş depremdi. Allah Teala bir daha bize yaşatmasın. Amin. Bundan asla kıyas yapılmaz bu musibetle. Asla kıyas olmaz. Öyle bir on binlerce insanın öldüğü bir musibet. Göçük altında kalmış binlerce insan. Çok ağır bir sınavdı, çok ağır bir imtihandı. Elhamdülillah atlattık. Rabbim bir daha bize yaşatmasın. Amin. Amin. Bu çok çaresiz bir durum olduğu için çok acı. Yani öyle bir şey ki önce iç azaların patlıyor. Nefessiz kalarak ölmek demek iç uzuvlarının patlayarak ölmesi demektir. Bu o kadar acı bir şeydir. Suda boğulmaksa nefessiz ölmekten daha ağırdır. Daha zor bir ölümdür. Çünkü beyin su içinde olduğundan dolayı bütün azaların önce bir sıkıntı çeker. Beyin en sonudur. Bundan dolayı en ağır ölüm suda boğulmaktır. Üsküdar'da yatan büyük Allah dostu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri nasıl dua ediyor? Bizi sevenler ömürleri boyunca kabrimize gelip bir kez Fatiha okuyanların ölümleri denizde olmasın. Amin. Bak niye böyle dua ediyor bu Allah dostu? Yanarak olmasın demiyor. Yanarak ölmek de aşırı bir ölümdür. Yine hadis-i şerifte müjdesi vardır. Şehadettir, şehitliktir. Ama bu mübarek yanarak ölmesin demiyor. Ölümleri denizde boğularak olmasın diyor. Neden? Çünkü yanarak ölen bine boğularak ölenden çok daha geç ölür. Beyni ölür. Boğularak ölen de beyin yaşar. Ve bütün azaların teker teker patlama, yok olma acısını hisseder. Allah hiçbirimize nasip etmesin. Amin. Amin. Kömür kaplı biri kardeşini arıyordu. Yüzü kömür kaplı biri. Çamur gibi ağlıyordu. Yüzü kömür kaplı biri. Baktım bir tane adam almış kardeşini kucağına. Yakalamış kardeşini. İçeriye girmiş. Bak kendisi kurtulmuş ha. Yüzü simsiyah. Gözyaşları çamur gibi akmış her tarafı çamur. Kardeşini yakalamış. Yakaladığı için büyük bir sevinç içinde ama hala ağlıyor. Kapmış, şeye götürüyor, ambulansa götürüyor. Bitkin ve titrekti sesin. Adın, şanın yok, kimsesin. Aman sedye kirlenmesin. Yüzü kömür kaplı biri. O kardeşi götürdü sedyeye. Bir adam mahfiyet sahibi olursa, mütevazı olursa, gariplerden olursa hadis-i şerifin anlattığı gariplerden, adamı sedyeye yatırdılar. Adam çizmesini toparlamaya çalışıyor. Dur diyor, sedyeyi kirletmeyeyim diyor. Devlet malına zarar gelmesin diyor. Zihniyete bak. Müslümandaki zihniyete bak. Ambulansa molotof atan gezi zekalılar iyi görsün bunları. Polise taş atan gezi zekalılar, otobüsün içindeki kızı canlı canlı yakan ahmaklar bu adamı iyi görsün. Müslüman kafası budur. Müslüman İslam'ı içine sindirememiş cahilin kafası ise odur. Arada böyle bir fark vardır. Adam diyor ki aman diyor sedye kirlenmesin. Oradaki hemşire diyor ki ya kirlensin kardeşim diyor uzat diyor ya uzat. Devlet sana kurban olsun be. Adama bak. Midesi boş, susuz, kötü. Nefes gitmiş, vücut katı. Elinde helallik notu. Yüzü kömür kaplı biri. İçeridekilerin çoğu nasıl öldü? Aç, susuz, nefes gitmiş. Vücut taş gibi. Vücut normal ağırlığının iki misline çıkmış. Arkadaşı diyor ki çekeceğim diyor çekemiyorum. 60 kiloluk adam diyor 120 kilo oldu. Çekemiyorum diyor. Kuvvetim de bitti diyor. Kendimi kurtardım diyor bıraktım. Baygın olduğunu biliyorum. Ama ağırlığı normalden daha fazla oldu diyor. Bir tanesi yine ölmüş. Son nefesinde çocuğa yazmış orada. Oğlum hakkını helal et. Aklına bu gelmiş. Şehadeti getirmiş ama elinde not var. Oğlum hakkını helal et. Hanımına yazmamış bak. Babasına anasına yazmamış. Demek ki oğlunu çok seviyor. Allah Teala cennette sizi buluştursun. Amin. Nişan için ümitlenmiş. Üç kuruşa kenetlenmiş. Cennetine kanatlanmış. Yüzü kömür kaplı biri. Bir tanesi yine gördüm. Ninesi diyor ki oğlum diyor bacaklarından diyor rapor aldım. 5 gün yatacak evde. Raporu var. Dizleri çok ağrıyor. Çocuk diyor ki nine diyor eğer diyor gitmezsem çalışmaya beni işten atarlar diyor. E bu eve ben bakıyorum diyor. Gideyim diyor. İdare ederim ben diyor. Çocuk gidiyor çıkamıyor. Tam vardiya değişiminde. Niyeti ne? Nişanlanmış. Evlenecek ya. Evini dizmesi lazım. Aldığı para ne kadar? 1400 lira. Bu emekte şüphe muhal. Paran benimkinden helal. Son duası kitap hilal. Yüzü kömür kaplı biri. Efendiler, öyle bir emekleri var ki biz de ticaretle uğraşıyoruz, biz de çalışıyoruz elhamdülillah. Helal rızkın peşindeyiz. Ama şunu bana deseniz, hocam Ramazan geliyor şimdi, biz de oruç tutacağız. Sen de hafif bir işte çalışan bir adam olarak oruç tutacaksın. Bu kömür madenlerinde çalışan adamlar da oruç tutacaklar. Hangimizin orucu Allah katında daha makbuldür hocam? Deseniz, ben ne cevap veririm? Kömür yutan adamın orucu bizimkinden kesinlikle daha makbuldür. Hangimizin kazancı daha helaldir hocam, daha bereketlidir? Kömür madeninde çalışan adamın kazancı bizimkinden daha helaldir, daha bereketlidir. Bundan muhal yoktur, şüphe yoktur. Bu adamların son duası ne oldu hep? Rabbime hamdolsun ki iman oldu, kitap oldu, hilal oldu. Yani İslam oldu. Boğularak ölse şehit, yıkılarak ölse şehit, yakılarak ölse şehit, yüzü kömür kaplı biri. Bu adamlar kardeşler öyle bir müjde ki kaçacak hiçbir yerleri yok. Bunların her tarafı şehit. Allah Teala cennette bizle buluşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Rabbim son nefesimizde Müslüman olarak can vermeyi bize nasip etsin. Amin. Peygamberlerle mahşer meydanında buluşmayı bize nasip etsin. Amin. Peygamberlerin Efendisi Muhammed Aleyhisselam ile mahşerde görüşmeyi bize nasip etsin. Amin. Bu yapmış olduğumuz sohbetten, bu konuşmuş olduğumuz ilimlerden, ayetlerden ve hadislerden hasıl olan sevabın bir mislini bu vefat etmiş olan Manisa şehitlerinin ruhuna hediye ettik. Allah'ım ulaştırsın. Amin. Rabbim makamlarını âli eylesin, yüce eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.